الباب الثامن والستون ومئة باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها سفر میں چلنے، سستانے، رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب اور رات کو چلنے، جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے آرام و راحت کا خیال رکھنے کا استحباب، نیز جب جانور میں طاقت ہو تو پیچھے سواری بٹھا لینے کا جواز اور اس شخص کا معاملہ جو جانور کے حقوق میں کوتاہی کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل۔ رواه مسلم۔ معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها، وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير، والتعريس النزول في الليل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشحالی میں سفر کرو جبکہ زمین سرسبز و شاداب ہو تو اونٹ یعنی سواری کے جانور کو اس کا زمین سے چرنے کا حصہ دو، اور جب خشک سالی میں سفر کرو جبکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر اور بے سبزہ ہو تو ان پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے چلو، اور ان کا گودا یعنی طاقت ختم ہونے سے پہلے ان کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو، اور جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے بچو، اس لیے کہ یہ جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔ مسلم۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه۔ رواه مسلم۔ قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور جب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ٹھہرتے تو اپنا داہنا بازو کھڑا کر لیتے اور اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ مسلم۔ علماء نے کہا ہے، اپنا بازو اس لیے کھڑا کرتے تاکہ نیند میں استغراق نہ ہو، اور صبح کی نماز اپنے وقت یا اول وقت پر ادا کرنے سے نہ رہ جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل۔ رواه أبو داود بإسناد حسن۔ الدلجة السير في الليل۔ حضرت أنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے وقت سفر کرنے کو اختیار کرو، اس لیے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ عنہ قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض۔ رواه ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ جس منزل پر بھی اترتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، یعنی الگ الگ نہ ہوتے۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الانصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من اهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت سہل بن عمر اور بعد کے نزدیک سہل بن ربیع بن عمر انصاری، جو ابن حنظلیہ کے نام سے مشہور ہیں اور بیعت رضوان کے شرکا میں سے ہیں، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پشت لاغری کی وجہ سے اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سواری بھی اس حال میں کرو کہ یہ ٹھیک ہوں، اور ان کا گوشت بھی ان کے تندرست ہونے کی صورت میں کھاؤ۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل۔ رواه مسلم هكذا مختصرا، وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفرا هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرا الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، وقوله تدئبه أي تتعبه. حضرت أبو جعفر عبد الله بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میرے ساتھ رازداری سے ایک بات کی جو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے کسی اونچی چیز جیسے دیوار، ٹیلا وغیرہ یا کھجور کے جھنڈ کے ساتھ پردہ کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ امام مسلم نے اسے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے، اور برقانی نے اسی سند مسلم کے ساتھ حائش و نخلن کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہے: پھر آپ ایک انصاری آدمی کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی کوہان اور کان کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس کو قرار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا اور کہا: یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو اس جانور کے بارے میں جس کا تجھ کو اللہ نے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکھا رکھتا ہے اور کام زیادہ لے کر اس کو تھکا دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے برقانی کی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال: كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواه ابو داؤد باسناد على شرط مسلم۔ وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو اپنی سواریوں کے پالان اتارنے سے پہلے ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جو مسلم کی شرط پر ہے۔ لا نسبحو کے معنی ہیں ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نفلی نماز پڑھنے کا شوق رکھنے کے باوجود نماز کو پالان اتارنے اور جانوروں کو آرام پہنچانے پر مقدم نہیں کرتے تھے۔